Ik wil later in Singapore gaan wonen, dat is mijn ideale stad. Wat is uw ideale plaats? En vertel ook waarom.